virág, ennyi csak, mit adhatok, és kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Nem nagy dolog, mondhatja más, tudom jól, de mit tegyek? Egy szál harangvirág, ez jelzi most az ünnepet. De látom téged, csak a virág érdekel, mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál virág, nem nagy dolog, de ennyi csak, mit adhatok? És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. Mit mondok, az sajnos a füledig nem jut el. De elnézem neked, mert engem szeretsz, s így rossz ember nem lehetsz. Egy szál harangvirág, ennyi csak, mit adhatok? És kívánok még nagyon sok boldog névnapot. És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.